Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się już po godzinie czwartej. Czas rozpocząć kolejne wydanie programu Coś mi świta w Trójce. Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Tałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj 5 dzień listopada, 310 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 56 dni, a słońce wstanie o 6.37, natomiast zajdzie o 16.01. Dzisiaj faktycznie rześki poranek. Dziś najchłodniej o tej godzinie w Kozienicach jest, tutaj minus 5 stopni. Prawie, no 4,9. Natomiast najcieplejsza noc w Słubicach 7,9. Jeszcze te plusowe wartości akurat tutaj termometr pokazuje. Natomiast faktycznie, no tak gdzieś od połowy naszego kraju idąc na wschód, te temperatury coraz niższe i te minusy zaczynają się pojawiać i doskwierać także tym, którzy planują na przykład podróż, bo muszą. Trzeba będzie dzisiaj w niektórych przypadkach, tak mi się wydaje, poskrobać nieco szybę. No chyba, że odpuścimy i ruszymy nieco później niż zwykle, no to być może pogoda za nas to rozwiąże, no bo w ciągu dnia jeszcze plusowe wartości. To, na co trzeba uważać, to na pewno mgły. W pierwszej połowie dnia miejscami silne zamglenie, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, w kotlinach do 100 metrów. Najdłużej mgła utrzymywać się będzie na południu i zachodzie kraju. Pod wieczór, zwłaszcza na południu i zachodzie, ponownie miejscami silne zamglenie i też mgła, która ogranicza widzialność do 300 metrów, a we wtorek na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie mało umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami, rano na południowym zachodzie możliwe słabe opady mżawki, to też sprawi, że drogi mogą być śliskie, ciśnienie w południe w Warszawie 1017 hektopaskali, no i przewiduje się stan stały ciśnienia. My również do godziny 6, tutaj nic się nie zmieniło w ramach tej audycji. Pierwszy utwór to No Doubt, It's My Life. Coś mi świta. Goodbye, my W ramach przeglądu portali internetowych, no cóż, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, FBI wydało ostrzeżenie o tym, m.in. Wirtualna Polska donosi, w tle filmy podrzucane przez Rosję tuż przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, oszuści podszywają się pod FBI i zamieszczają w sieci filmy na temat zagrożenia bezpieczeństwa wyborów. Według ustaleń BBC to część większej operacji Rosji, która właśnie trwa. Prawdziwi agenci Federalnego Biura Śledczego ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod FBI. Oszuści, jak czytamy w komunikacie amerykańskich służb, publikują w internecie filmiki na temat zagrożenia bezpieczeństwa zbliżających się wyborów prezydenckich. FBI wie o dwóch takich nagraniach. Mają one dotyczyć rzekomo zatrzymanych przez podejrzanych o oszustwo przy wyborach, a także drugiego dżentelmena Stanów Zjednoczonych i męża Kamali Harris, Douglasa M. Hoffa. Te filmy nie są autentyczne, nie pochodzą z FBI, a przedstawiona w nich treść jest fałszywa. Tak podkreśla agencja. Dziennikarskie śledztwo BBC ujawnia dowody na to, że zamieszczone w sieci nagrania to część dużej, większej operacji realizowanej przez Rosję, która w ostatnich miesiącach wyprodukowała setki sfałszowanych materiałów na temat wyborów. I o tym m.in. donosi Wirtualna Polska. Dziś o pogodzie już zdążyłem Państwu powiedzieć, ale polskieradio24.pl informuje, że do Polski nadciąga silny antycyklon i MGW wydaje alerty. Prognoza długoterminowa również się pojawiła. W najbliższych dniach Polska będzie znajdować się pod wpływem silnego antycyklonu, który przyniesie ze sobą duże ilości chmur, niskie temperatury oraz mgły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w tej sprawie. No, również to też będzie odbijać się na jakości powietrza, zresztą zwłaszcza w tych większych aglomeracjach. Faktycznie to powietrze odczuwalnie nie jest najlepsze. Unosi się dosyć gęsty smog i jak przed chwilą sprawdziłem na mapie, najtrudniejsza sytuacja jest w Warszawie, a także w Łodzi, jeżeli chodzi o jakość powietrza teraz. No i informacja, która wczoraj do nas dotarła, informacja smutna. Nie żyje producent muzyczny Quincy Jones. W wieku 91 lat zmarł amerykański artysta. To on siedział za konsoletą w studiu w czasie tworzenia albumów Michaela Jacksona, w tym Thrillera. Płyta okazała się jednym z największych sukcesów komercyjnych w historii muzyki i pop. W wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji CBS News w 2018 roku Quincy Jones mówił jednak, że nigdy nie tworzył muzyki dla pieniędzy. I've never in my life ever done music for money or fame. Never and never will, because God walks out of the room then. It's not sacred anymore. And it is sacred, you know, because to me, melody is God's voice. It's clothed by lyrics, but melody is God's voice. That's the power. Nigdy w życiu nie tworzyłem dla pieniędzy czy sławy i nigdy tak nie będzie, bo wtedy nie ma w tym świętości. Tak mówił Quincy Jones. Dla mnie melodia to głos Boga ubrany w słowa i to jest właśnie ta siła. Quincy Jones wyprodukował także słynne, charytatywne nagranie We Are The World dla głodującej Afryki. Piosenkę zaśpiewało razem ponad 40 artystów, wśród nich m.in. Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner i Bob Dylan. Wspominając pracę nad piosenką, producent mówił, że najtrudniejsze było wybranie solistów spośród tylu gwiazd. Well, I had to take care of telling 46 people only 21 could sing solo. I mean, they were freaking out, man, because they saw each other and they got it. They really did. Proszę sobie wyobrazić, 46 osób, każda z nich jest wielką gwiazdą, no i tylko 20 musiało i mogło zaśpiewać solo. Wściekali się, ale kiedy zebrali się razem, dali radę naprawdę, tak? Mówił Quincy Jones o tej realizacji. Quincy Jones 28 razy został nagrodzony nagrodą Grammy, jest też autorem muzyki do 40 filmów z lat 60. i 70. Współpracował z takimi legendami jak Miles Davis czy Frank Sinatra. Będziemy pamiętać muzyka Quincy'ego Jonesa, zarówno ta autorska, również ta wyprodukowana, gdzie krył się pod innymi, w cudzysłowie, artystami albo za ich plecami, chociaż to zawsze się przebijało. Na szczęście z nami je została, no i możemy cieszyć się z tych dźwięków, między innymi ta kompozycja I Know Corrida, Quincy Jones już teraz w Trójce. Cause dream is my 24 minuty po czwartej, coś mi świta w trójce. No dzisiaj bardzo bogate kalendarium, więc musimy się spieszyć. Rok 1830, 5 listopada, Fryderyk Chopin opuścił na zawsze Polskę, a w 1893 roku w Krakowie odbył się pogrzeb jednego z najsłynniejszych polskich malarzy, Jana Matejki. W 1895 roku George B. Selden opatentował z kolei pierwszy amerykański samochód, a w 1901 roku zainaugurowała działalność Filharmonia Warszawska. Mamy też 5 dzień listopada, rok 1919, założono AZS Poznań, a w 1935 roku amerykańska firma Parker Brothers wprowadziła na rynek grę planszową Monopoly. Rok 1966, pilot Stanisław Józefczak ustanowił na SZD-9 Bocian polski szybowcowy rekord absolutnej wysokości lotu. To było ponad 12,5 tysiąca metrów. Proszę sobie wyobrazić taką wysokość. A w 1967 roku premiera pierwszego odcinka czechosłowackiego serialu animowanego Rozbójnik Rumcajs miała miejsce. Rok 1982, w zakładach General Motors w Saragoście zjechał z linii montażowej pierwszy Opel Corsa. Myślę, że sporo osób ma wiele wspomnień z tym modelem. A w 1985 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kardiochirurgii w Zabrzu zespół pod kierunkiem Zbigniewa Religii dokonał pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. Warto o tym pamiętać, że to właśnie dziś, ale w 1985 roku miało miejsce. Rok 2010, otwarto Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pozdrawiamy. A w 2014 roku jeden z ostatnich obrazów Vincenta van Gogha, Spokojne życie, waza ze stokrotkami i makami, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za ponad 61 milionów dolarów. No to czas na kalendarium muzyczne. Zaczynamy od urodzin Ike'a Turnera, czyli wokalisty, pianisty, gitarzysty i producenta muzycznego, który razem ze swoją żoną Tiną stworzył duet Ike and Tina Turner. 5 listopada w 1931 roku urodził się ten artysta. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way the things might have been. Big wind on turning, ooh, the Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the river, cleaned a lot of plates in Memphis, and I pumped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hits the ride on the riverboat queen. Know that big wheel keep on turning. Don't burn it.

Kolejna data z naszego kalendarium. Mówiłem, że będzie bogato. Art Garfunkel świętuje urodziny. Rok 1941, a w 1946 urodził się Graham Parsons, czyli wokalista i gitarzysta zespołu The Birds and the Flying Burrito Brothers. Nagrał również jedną płytę solową. To był 5 dzień listopada, rok 1946. Za 22 minuty piąta, coś mi świta w trójce. The Birds. Przypominamy, za 19 minut piąta, teraz kolejne rocznice. Rok 1958, 5 listopada, przyszedł na świat Robert Chojnacki, kompozytor i saksofonista w zespole The Mono, który także prowadzi działalność solową. I data związana z jeszcze jednym artystą, mówiłem, że będzie dużo tego dzisiaj, urodził się Bryan Adams, który świętuje swoje urodziny w 1959 roku, tym samym 5 listopada, przypominamy. Piosenkarz, gitarzysta i autor piosenek, a to jedna z tych piosenek z repertuaru bogatego. The Best of Me. You got it! Adams, wszystkiego najlepszego. Takie same życzenia również wysyłamy Zygmuntowi Staszczykowi, który też świętuje dziś swoje urodziny. Rok 1963. Współzałożyciel, wokalista i autor tekstów zespołu T-Love, a także szwagier Kolaska. No to teraz z repertuaru T-Love Bóg w trójce. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, tak bardzo chciałbym, tak bardzo.

wzburzone. Może tylko twoja dłoń stały ląd, stały ląd, stały ląd, stały ląd, stały ląd. Kaja, Krzysztof Kiliański, oboje dzisiaj świętują swoje urodziny i oboje z tego samego dnia i też tego samego roku. No to już nie będziemy wypominać wieku w takim razie. Za 8 minut, godzina 5, coś mi świta w Trójce. Jeszcze jedna data przed nami. 5 listopada w 1971 roku przyszedł na świat Johnny Greenwood, czyli gitarzysta i klawiszowiec w zespole Radiohead. Komponuje także muzykę do filmów. No i tutaj właściwie możemy wskazać jednego reżysera, Paula Thomasa Andersona, bo to stały autor muzyki do filmów tego właśnie reżysera. Współpracowali razem przy filmach Aż poleje się krew, Mistrz, Wada ukryta i Nić widmo. No i też ta współpraca zaowocowała nagrodami. Także nominacją do Oscara. To ten filmowy świat, ale oczywiście świat muzyki to Radiohead przede wszystkim. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead, jeden z tych najważniejszych projektów rockowych, no i jeden z tych najlepszych też zespołów, jeżeli już szukamy muzyki pewnego pokolenia, że się tak wyrażę. Za 3 minuty, godzina 5 o 5, pierwszy serwis Trójki. But you bring out the colors in me. Set you down, stop being a baby. Cut it out, time is wasting. Don't need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Set yourself on fire. Lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, just my-